له لعب وتوائم تدوئے میں علت کے ادارے وضاحت کی تو یہ مثال سرا چن کے کمی اور شیر جدی اور پورٹوں کی کئی اداری مثال کئی دا آزان دی زین اس بات دا آزان کئی ویزانا دے تم الصلاۃ اتخذوها غزوا ولعبا کلا چاسو آواز کرے وہ طرف دمان زبان دی بانگ وائے اذان کرے دمانزل پارا چھ حل کو مانزل راشے دعوت ور کرے دا اللہ عبادت تک نا نونی سیدا یہود دے لرا غزوا ولعبا پٹوکو پلو بسرا امت سپگوری امت بے پیدی ہوئی چور دادی سکار نکی حضوا ولعبا تدوک کس میں روڑی التم دلتم حضوا سپکو تگوری ولعبا او عبس و توائی چی دا بے پیدی کار دیں دی کس سواب نشتا دا صدا اللہ دا رضا شیئن دے چی دمر لوے آواز ریستل دے اگا وقت کے خو دا غیلو بیٹو کے دق قوی کنا چی خاندل بے اور پورے بدی رضی بیوی چی گور دا عبادت تے چودری کے دمر لوے آواز رو باسی دیتا چا عبادت وی لی ارستو پکی بالقسم حضوان والا عبا پیدا شو چاو بانگ دا مسلمانانو بانگ ذکر اللہ نسبت کرے مسلمانانو تا چیزانا دے تم تاسو چکم بانگو آئے ذکر دنور قومن ام بانگو نو کنا غیبا ہم دعوت ورکو دا قبل عبادت تپارا وغدا سنو اگر سنوری طریقی وکلبے شپے لے والا کلب اخکروا و کلب اور بلکو نخلق بے پدی طریقہ کلب جندو چا تکڑا نخلق بے پوش چی دے عبادت وقت دے لیکن مسلمانان دعوت اغڑیر امتیازیو اذا نا دے تم تاسو چی کل آواز کوئے و بانگوائے اغڑیر بہتر چی داولنا ترخرا پوری دا اللہ صفتو ندی دا اللہ توحید اعلان دے پکی دی یعنی سے لوگ و پٹوکو نو سا لوگ ٹوکے بل شانتی دی مخت نہ صلاۃ و سلام ہوئی کلت نہ رسک صلاۃ و سلام ہوئی دے و سرا لازم کڑی رہا دادی پور لوگ و ٹوکی بولی چکم اذان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام ارے کہ خدا نو دی بگیدارا اس کنو شیگانو پکی نور سرا وستل ڈیرے ٹکڑی اور سریو دیکڑے دا علی سے بواز پکی چشہد ان علیاً ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل الصلاۃ خیر العمل ادمرے پکی رامنڈلی دردی زمانے لو بٹوکی پو بانگ پورے اگر زمانہ کی درس حضوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون عرض قرآن دی تدا نسبت کی خودی پوئی گی نا سورہ حجرات کی متویل اچھے تا پیغمبر تولی دلر ان آواز کوئی چی یا رسول اللہ ذکر جی عقل در کی نشتہ دے التویلو کنا چکل دی راشن یونا دون کم ورائے الحجرات تا توازن کی آخوا دیوالوننا واکثرهم لا یعقلون ذکر جی بے عقل دی ندلتا ہم وی ذالک بینہم قوم لا یعقلون دا ذکر دا اللہ پا دین پورا ٹوکی کئی لا یو قوم دے چا عقل پا کنشتا عقل خوڑیر زبردست سیدے چا کی کنا خواہ هغه بیا داسې کارونه نه کوي. دا لا یعقلون دي، ځکه د خدای په دین پورې ټوکه او استهزا کوي. درېم علت وګوره، قرطبی وی دی مشرکین او یهود بوی پیغمبر تم مومنان تم چرستا سو دا دین دے کنا دا ډیر شر دی، تا شر دی، بس تاسو دین کے ہوئی نور سنشتا خو تا شر دی، کلی یو سر آرامی ہے کلی بل سر آرامی ہے. لا دین شر من دینکم، دیتا بیوی چی تاسو زبطو نکوی چی اسلام او بہتر دین، او حال دار چی دین بل ناکار دین نشتا نو. دیدے کہ داغی جواب کی او جسن آگی ویلو اقت جواب حاصل یہ داد چے اہلی کتابو دا دین خیر او شر دا سن پی جندیشی داغی دا سمراتو او داغی دا اجر او ثواب نا، چے دا دین سمرا بہتر ہی اجر او ثواب دیر دیا تین و دیر خیر او بہتر دین وی، او چې دی یو دین سمره خراب وي غرض او غایه خراب وي ډېر ناکار دین دی. اوس موږ ګورو چې ستاسو د دین سمره ډېره کامیابه ده که زمونږ قلی اهل الکتاب وایه چې اهل کتابو تاسو موږ باندې اعتراض کوئ، هل تنقمون منا، تاسو بد نه ګڼئ زمونږ نه، بل څه مونگ خوش نقصان نشتا، تاسو مونگ تا دور بد گورے دا مونگ سچل کرے دے، حل تنقیمون من نام، تاسو بد نگنے دا مونگ نابل سو، الا ان آمننا باللہ، مگر صرف توحید او سنت دا عرض اروح کی خلق بد گن دیو پا چی مونگ ایمان را وڑے پا اللہ مان دیو وما انزل الینا او پاغا تمام وحی او شریعت باندی چی نازل کر شوید منتان وما انزل من قبلو او پاغا کتابنو چی نازل کر شوید مقید دینا زمان خود اگا دین دیکن ایمان امراور دی پا اللہ و کتابون آسمانیو ندا زمان نبت گنے. ہاں بل خبردار چوانا اکثر کم فاسقون، بل زمون ندا بد گنے چمونگا رد دا ہر باطل کو، مونگ دا ہر باطل رد کو نتا صدا بد گنے کہ سوک دا سی جی باطل پرستی اگی کی دینی غلطی مونگ بے خام خوایو چی دی کی شرک دے، دی کی بیدت دے، دی کی فسق و فجور دے، مونگ دانو آئیو دن خودی توی چیغی کے با رد منکر خام خائی کنا، تاسو کدیر منکرات تی فاسقانی ہے فاجرانی ہے، مونگ پا تاسو باندر رد کو نزکا خپائی ہے. دا آمننا باللہ باندر آتف دے، الا ان آمننا باللہ وانا اکثرکم فاسقون، مونگ پا اللہ باندی ایمان راوڑے دے او مونگ تاسو باندی رد کو فتوہ کو چتا اکثر ستاسو نفاسقان دی، داغو بخام خاکو تاسو دا زمون نبت گنے. او دا مضمون ہے دیر سورتنو کی راوست دے، سورت عراف کی امید فراونیان پا باب کی چی ساہرانو چ مسلمانان شو نو فرعون ته وی چوما تن تمومننا الا ان امننا بآيات ربنا لما جاءتنا، اے فرعون تب مون کی نور سو غلطی نشی مونته، دا غلطی دا چې مون پایتون باندې ایمان راو چې کلم تراغ لل دا زمونږ جرم دی. دا سه حامی مومن کی ویلو رجل مومن، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، یہ خلق تاسو داسی بند وجنے موسیٰ علیہ السلام کی غطا استوی ربی اللہ دا جرم یہ دے. سورة بروج کی مویلیو وما نقموا منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اگر اصحاب الاخدود کی خندقنو کی خلق حلاکو اگر نور سو بدنو گنلی مومنان نہ صرف دغا چی ان آمنوا باللہ العزیز الحمید ایمان راوڑے پا اللہ باندے. حج کی ان دا مضمون راغلے ہو جلذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. کم خلق چی دخلو کورن نشر لشئو سجور منو فدقو چی ربنا اللہ ربنا اللہ ہمیشہ باطل پرستو چی حق پرست بدیشی کنا بدیے بدیشی ادا ہو عیب نہ کنا ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب. صحابوں کے ہنور سو نقصان نو خدا کا نقصان چی چوری ماتے ہوئے ٹولی نو چوری ٹولی دے پے کنڈو شیوی وی ولی چی دا مشرکین دا لخکر پی والی وی دا عیب دے دا خواہین کمال لکھا تاسو بد نہ گنے زمون نہ مگر چ مون ایمان نہ والے پلا پا کتاب نو چ نازل شوی دے مون تا پاری چ نازل شوی دے مخ کے دینا امون دا فتوا کو امون دا دعوا کو چ اکثر ستا سنا فاسقان دی پدی بد گنے تا جواب دے وس چ تا زمون دین تا شر وے شر دین ہستا سو دے ولی زگہ چ سمرات اے دیر خراب دی تاسو دا دین فیدی او سمرات دیر برباد دی. قل اوائے حل انبیوکم اے یہود والی کتاب و خبر کو تاسو لرا بشر من ذالکا پڑیر ناکار دین سر دا دین چدا تاسو تا شر وائے اسلام تا نسبت کوئے نا بشر من ذالکا ناکار دین ہو تاسو دین دے ولی ناکار دے مصوبتن عند اللہ زکا چی بدلی او عوضن دا اللہ پنیز باندی ناکار دی دا سل کے دا دین نقصان او خباست سن معلومی گی تاغی دا بدلی نا مصوبتن عند اللہ چی داغی دین سمرات او داغی نتیجی دیر خرابی دید اللہ پر نزبان دی داغور مل لعنہ اللہ دین و من لعنہ اللہ دین داغا چا دے چلا پی لعنت کری بی وغضب علیہ اللہ پی غضب کری وجعل منہم القردتا او جوڑ کری داغین شادوگان والخنازیر او خنزیران وعبدت طاغوت او غی عبادت کری دا شیطان هم دا سنگ دین دے مل لعنه اللہ سوک دی دا بصورت بقرہ کی بیا گورو چچا حق پٹکڑے ہو کنا اللہ ویلو چولائے کہلہم اللہ ویلعنہم اللعنون کاتمین سوکو ان اللذین یکتمون دغا یہود اہلی کتابو کنا لعنت پی ذکشو چی حق پٹ کرو وغضب علی غضب پی کرو غضب ذکر کرو چی ذالک بینہم کانو یکفرون بی آیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق غضب و ذلت سر دغا بیان کرو کنا انبیاء چا قتل کرو دی آیاتن اللہ کفر چاکلو دی کلو نو غضب علی وجعل منهم القردة شادوگانی دا چان جو کلو چی حلی ہے کولی پا دن کے داود علیہ السلام پا وقت کے حرام تے حلی جو کلو نو غی حلال کل اللہ تینا شادوگان جو کلو والخنازیر خنزیران اب اس دی صورت کی راشی چی خنزیران تولی جو کلو وعبدت طاغوت عبادت کرے طاغوت ترشیو صورت میں ساکھ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان راوڑ عبادت یوشی دے کر اولئک شر شر دین خدا دے تاسو دین دیر شر و فساد دغا خلق دیر بد دیر ناکار دی مکانن فعمل کیوں وضل عن سواء السبیل اور دیر گمراہ دیر صحیح لارے لاکول علل دیر پار بیان شچے دی سر محبت مساتے دی سر موالات ترک ہے یہود و نسوارا دی دن یہ دمر خراب دیکھا نا شر مکان آخری وجہ بیانی منافقت گورا پیدا جاؤکم کلچ دیرا شیتا ستا قالو آمنا ستا ستا ویچ منگ ایمان راوڑے دیں پیمو منان پدی مدوکہ کی گئے اور دا دیر عام قانون دیکھا ہر وقت کہ اللہ حق پرست توی چلا باطل پرس بکل کل راضی توست بلاندیوزی چنور وسن کی بس توست بوئی چی منگا مرگری استا سو منگا ہم گور پوشو او زمونگا کار دیر غلطو ستاسو کار زمون خوخشو بس منگا ستاسو مرگری و تاسو سر نملی کو دا بوئی کر اللہ وی بولے دوکنو شے ندی پخلے مدو کا کی گئے بولی وقد دخلوا بالکفر دی چراغلی دی استاسو مجلستان کفر زان سر راوڑے دے وهم قد خرجوا به او دی بیا اوتی دی کفر سران ایمان خو نشتو بدی کے چراغلی دی نم کفر سر راغلی چ بیا اوتی دی نم دی کفر سر اوتی دی اتاسو پی خپلمین کے گرد وٹ شوئے چسو کوئی نیر دا پورا مرگری دو منگا ان سر اینم لی کلے دے او غلطی کی گی دے انسان نا داوی اسو کوئی ننا دا دی اسے دوکی دے پار راگ جو خا پا یہودو کے دیر کسان دا سیو چیغی ایمان دا دے پار راگ لے چیمون دے صحابہ سر صحابہ شو من تبام دا پیغمبر صحابہ ویلی شی امون با دی سر ناس ناسیو نو پدی کی بکار کو زان لا گردہ زمین پدی کتابوں کی تفاسیر کے اکثر قسم اسرائیلیت کی کنا دردی و جن راغلی نہ براشی بخاری لکلی چکعب الاحبار سربا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ناس تو داس بل بل چغب و تو بیان الکل اکثر اسرائیلیت بے ہوتا ہوئے اغواخ کے لادا من نو اور اغلی چی ندی تصدیق مکوے تکذیب مکوے نزاق سے ندینا خبری چی رار سے دلی دا پتی وجہ چی ایمان روڑا دید پار چی منگا سی دی سر نشکے ناستے نجو صحابہ سر یوزیشو ناغ اخفل اسرائیلیات پدین کے حکومت کے راج ننیستل نو سانشی استے دے کتاب النفر دی غرض دفار راغلی هم قد خرجو به کابل احبار باندې ډیر خلق اعتراض عبداللہ ابن سود پہ میں اعتراض کرو بل واللہ عالم بما یکانو یکتمون اللہ پوئی کی پاغ سوچ دی یہ پٹ ساتھی فضل کے وترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلهم السحت وینی تو ڈیر ددینا چتلوار کی منڈی ہوئی پشیر کو پبیدت کی اور اللہ رب العزت بیا ہوئی چی لا تتخذو لا تتخذو خلق منی نشخا وطرہ کثیرا منہم گو رو تا اللہ وی دیر بتوئی نی چیری ورطا ور روان دی موالات ور سرکی منڈی ہوئی ہو تلوار کی پدے شرکوں کو بے دت کے ددی پدی دن کے واق لے مسحت اور خوراک دہرام کے نبے سما کانو یا ملون اللہ وی جبکار دا سنگ خلق دے امزان تا مسلمانان وی او مغی سر لگی آئی دا خدر ناکار عمل دے دی دے عام خلقیات کوئی کا اہلی کتاب ندی وہ دی سر مرگرتیا کئی نو لبے سماکان وی آوال دا اتم باب دے او دی کے دی دا احبار و دا رحبان و خباست او قباحت بیانی دا خاص چگور یو خو عام یہودیانو اگی خود جہل دو جنبا عرص چکول لیکن دی علماء لی پکارو چی منکڑے وے دی بلی دو چی غید کفر او شرک کارو نکی او بیام دیو تا نوے نخوا ہا دمرا پتہ لگی دی قرآن نا چی امر بالمعروف یا کاؤ و نحیان المنکر یا نکولا بس چی دن نمگلش خواہ دن نشکا نخوا اب تو منون ہے بعض الکتاب و تک فرون بے بعض چنہے ان منکر پکے نہیں نا دن نہیں کنا لولا انعاهم الربانیون والاحبار ولنمنکی دی اہل کتاب لرا خپل ربانیین چزان تا حق پرس عالمان وی والاحبار او غپیران نازو قسم دی ورنم بیزان تاغست چمونگ ربانین یو امونگ احبار یو عمل یہ نکو دا بار زمانہ کی دا سین خواہ چنم بزان تڑیر خیستک دی او عمل بنکی دا ام عادت او خصلت دی یہودو دی خواہ دی امت کی ام دا غصر آگل دی مخی ذکر شو علی عمران کی کنا چی حبونا یحمدو محبت ادائی چی زمان سی بد دے اکڑے شی امون تا دی عالم و علماء ویلی شی امون تا دی حق پرست ویلی شی امون تا دی ربانیین ویلی شی او حال دارے چی کار دا علماء نکی نو لولا انہا عمر ربانی علماء کار خدای چی تاو منی کئی تا باندی بخپا کی گی چی خلق حلا کی گی تبا کی گی ولی نمینی کولو دی گمراہینا و دا کفر و شرک عن قولهم الاسم واكلهم السحت جديد دي خبرو دي شرك نا جديد دي خوراك ده حرام نا دي نه من کول عن قولهم الاسم اس چه سره غیر الله تعواز کی نه تبو تنو اي چ مکا دا شرک دي دور او تو اي کنا چې کله هغه ویرا ودت شي یا غوس یا فلان نو تبو ته خامخا وي چې مکا دا شرک دي کنا ان قولهم الاسم فاقلهم السحط او کاغد اغا شکرانی و نظرانی خورین تبو توی چی دا حرام دیم ور دی گیڑی تواچو مکو اداسو تابور دا موحدینو موحدین چی موحد شیو اگر کا علماء نی کنا نوم دا خبر اکی خلقو تا کنا کلوی کواری وچی دا چان واوری دا شرک خبرن رد پی کئی یا وہ سر سوئی نی تاویز ماویز اور تار کنجکن رد پہ کئی دا شان دا حق پرست خودی دا کارونا نکول خواہ بالکل تدی پا خلیبان دی پا عمر کی چرے دا نور آگلی چی دا شرک دے دا بدعات دے دی پا خانو بدعاتیانو بام دا سکو شرک خواہ غیر دی چطب نمنو آستے چر تچا بت تپو سوک شرک سشے دنو پیدا دا اندوان چیری بوتان تو سجدی کئی کنا دا شرک دے کنا خلق ہوئے دا شکر دے منگا خو نہیں شکر دے چی منگا خو دے دی بوتان نو اخلاص کریو کنا بیدت بیسا توی یہ گور دا خلق چیدے وادا کوئی دن کینو دمان راولیو توریو توری اوڈول کی بگے باجی غزی سمرلوے بیدعات کئی دیتا بھائی بھی دات بھی خواہ لبے سوا کانو یسناؤن اللہ وی دیر بد دے اگا عمل چی دیئے کئی اور عبادت وطوئی خکار وطوئی یسناؤن یا ذکا ہوئی خواہ کہب کی براشی وہم یحسبون انہم یحسنون سنان دیبا قیامت کیوں گمان کئی چموں خڑیر بہتر اعمال کری دی اعمال صالحہ ما کانو یسناؤن گور دی وتا عمل صالح ہوئی اور عمل صالح نہ دے دادا جی بل قباحت و خباست یہود ہو ابن جوزی ہوئی چکل یہود خوی ڈیر مالدار ہو کل چ نبی علیہ السلام مدینے تراوے او اعلان کو دعوت یور کو ٹول ہوتا یو شان اور دی اہل کتاب انکاروں کو کنا نو اللہ پہ کمزوری را وستا کمی را وستا ہوگی شو بس دا اللہ شان دا سکی کنا یا دا حق دا نفرت او دا انکار کو جبان دی اصل سبب یہ داو ظاہری داو چی خلق اسلام تا متوجہ شو ندی تے توجہ ختم شو ندی مال دولت خنور سنو خود خلق نو کنا خلق پیر سے بند کرن لو ندی یوگی شو اور دیر غصہ شو نو پا اللہ باندے اعتراض کو وقالت اليهود يد الله مغلوله ویلو یہودیانو چې لاس د الله بند شوی دی په مونږ باندې مخکې آزاد ورس ډیرو اوس د الله لاس بند شو په مونږ باندې غلت ایدیهم دا سزا ذکر کی دا وی الله طرف نه د دې د عمل مناسب چې دې سووي کنه الله وی دا دې چې سووي مدار دی پخلی کے پاتی دی غلت ایدیم بند کلیشی لسن دی دا ہر خیر ناسن چی بند کلیشی دی دا مطلب دی دی خپل لسن دا خیر نا بند کل دی دا حق انکارو کو خلافیو کو دا اللہ دا پیغمبرو دا اللہ دا کتاب مقابلہ شورو کنا نو چی تا خپل لسن دا خیر نا بند کلنو اللہ دا باندیو بند کلنو غلط اے دی ام دے والا سبب بیان کرتا نا خپل لاسن پو جبان دے یا خودی کی دا تجسیم عقیدہ وا یہودو کے مجسمو نا دکے ویلی چی ید اللہ لے جسم ثابتو نا لاسولم ثابتو او کدغا عقیدہ نینو بیدغا سے مجازن ویلی چی دا اللہ غا نعمت دا اللہ غا رزق آپ مونگ باندھے بنش مونگ سرے بنیتی اکڑا ولعنو بما قالو فلعنت کریشو و سبب دا دیخ پلے وینا کلے او سڑی دا پارداز کی کنا سنگ جمعہ کے ذکر شو سورہ نساء کے چریدہ کارونا کول کول نو اللہ ما پہ غپاک سزونا حرام کل حرم نالیم طیبات نحلت لہم دا گناہوں کو وجبان دی رزق کی کمی راضی کو نہ دے انسان ولعنو بما قالو محروم اکلیشو تو سبب داغی چی وینائی کلیو اپا دے خلی باندی اللہ تے بدر دیوی لیوی لعنو بما قالو کسو بے منتنا غبو مطول حرام حلال شے بکی نو بلی اداو مبسوط وطانی بلکی دوار اللہ صدی اللہ کلاو دیم غیر زام موافقی ہوئے کنا مشاکلتن خواہ لاس دا اللہ دوارا سمطلب اللہ کے چابان پل نعمتو نہ کئی رحمتو نہ کئی نوم کلاو طریقے سرے کئی اور اللہ کے چالا عذابو نوار کئی قہر و غضب پی کئی دا غیر بدعملے پوجبان دا غیر ان سے انتہا نشتا دوارا کار چلی گی کنا خواہ چابان دے رحمت اور چابان دے قہر و غضب ينفقو كيف يشاءو اللہ خرچو نکی چسنگے وخشیو غاری دا حدیث مشہور خواہ چیز اللہ لاس چیدی کنا صحا اللیل والنہا شپار وز داغینا رزق را بئی گی خلقو تا لکا ولیت لرا سمی دی خلقو تا اللیل والنہا ولیزیدن کثیرا منہم خام خاضیات بکی ڈیرو تاپ دی یہودو کی ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا اگا قرآن چی نازل کرشتا تا درستانا سبو تزیاد کی طغیان او کفر سرکشی او کفر قرآن خوزید پار راغلو چی خلقو تا ہدایت زیاد کی خلق تا علم زیاد کی، لیکن دا دید پارا سبب دو گمراہے ہو گر دید نو دیت نے انکار کو یذل بی کثیرا و یهدی بی کثیرا طغیانا و کفرن تھا ذکاری وقت کاروی چی منگا نمانو منگا نا قرآن منو انہ چی پدی کسی دین آغا منو دے زد کرا لکھا لکھا فالقینا بین هم العداوت والبغضاء منگا غرزو لکم یند دی کی دشمنی او طرف گنی الی یوم القیامت تر دیر اخر پورے نزدی قیامت پورے الی یوم القیامت کلما اوقدوا نارا للحرب کلا چدا اہل کتاب بلکہ اور دا پار دا جنگ دا کنایا دینا دی بس دی مسلمانان تا وقت کو وقت باندھ سے چل جوڑی ناغین کنایو کا پا اور بلولو سرخا اور بلولو سید شر و فساد دفاع اطفا اہل اللہ اللہ پا خفل قدرت سر آغا اور ملکی نو للحرب چا سر جنگ کی اللہ و پیغمبر سر ایکی نو یحاربون اللہ و رسولہ ویلو نو یا للموحدین اگی سر دا جنگ ارادی کی و منصوبی جوڑی کل ما مطلب دا ہے چی دا دی عادت مستمر را دے بس دا جاری دے تر قیامت پور دی بدا سی کئی کئی اطفا اللہ اللہ غور ملک کو خپل قدرت سرن سا اسباب والا پیدا کی ویسعون فی الارض فسادا دی ڈیری منڈی ہوئی پزمک کی دا فساد دا پارا اللہ لا حب المفسدین اللہ چرے محبت نساتی دا فساد کو ان کو سران اگر کدی بیا بیا ہوئی چی نحنو ابناء اللہ و احباء منگے دوستانی ہوئی کن اللہ وی نظمہ تاسو مفسدانی ہے مفسدان دوستان نہیں سب گور ترغیب دے پا آخر کے خواہ آخر کے ترغیب ورکی ہوتا توحید تا اللہ وی دام صلب آر چاہتا کہ گور خواہ صرف خاص وقت کی بولا ندی چیری لگی آئی اور قرآن پورا ٹوپے کی تحریف کی حتی یخوضو فی حدیث غیرے وچی دقا خبری نہیں نبی آخو دعوت آر چاہتا ورکے ورنہ جدا خباستنے بیان شی مخ کے کنا تو خام خاد بندہ پا ذہن کے راہی چی رضی لکھو دعوت جت نشتا خا اللہ رب العزت وینا خیر دے بیا ترغیب ورکے ولو ان اهل الكتاب امنوا بالفرض كردي اهل الكتاب ایمان راوله پالا باندې د توحید ایمان یې راوله واتقوا ځان بچ کړئ د شرک نه ندی تب په دنیا کې هم فائدہ حاصل شي او په آخرت کې هم دینی او دنیوي فائدې دواړه توحید کې شته کنه دنیوي فائدہ به دا وا لکفرنا عنهم سیئاتهم اللہ ما بل رکڑی دا دینا دا دا سختے دا فقر افلاس دا غربت دیو بیا چیغی نوالی چی لاس دا اللہ بن شوی دی سیئات تی دا دنیا دائی کنا دا میں تلی رکڑی دا با دنیای فیدا وا وَلَا تَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اومن با داخل کرو دی لرا جنتنو دا نعمت توحید کی دوارا فیدشتا کنا دنیا آسائش آرام اور راحت مشتا اور جنت کے ہو شک نشتا دے والا کھلنا ہوں ناغی ہوئی چی منگا نور سنگ ایمان راؤں ایمان خمونگ راؤنے دے کانا بورا مکی ویلیو ویدا جاؤکم قالو آمننا آمننا ویلی دی کانا اللہ رب العزت وینا ایمان روی چی دا آسمانی کتاب سر برابری کانا جسمانی کتاب سر ایمان نہیں برابر نہ ہو جان دو کا کھول لے پدی خلق دیر دو کا نشو جانتا ہے مومنان مسلمانان وی ارچا کسوک بجماعتن کیوں نہ ہم وید خدای دی یاری من دو کو او قبلی تمی مخدی وی دادے وی کنا اچھا بوی مومن افواج غریبم زانتا مومنان وی خواہ ارچا دعوی کولا اللہ رب العزت ایمان ارادی چیز کتاب ایمانی خواہ بی کتاب ایمان نرے معتبر ولو انه وقعوا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم كجردي اهل كتابو داس ایمان راوڑے چھے تورات خدمت یہ کروے دے انجیل او دا آغے قرآن چھے نازل قیش دیتا در اپلنا بیش کال لے چھے والی اسم تورات و انجیل با راخلو اقامت تورات و انجیل نا دا قرآن مطلب دا دے چھے گورا دمرا بنیادی مسئلہ و چھے توراتم دا آغے دا پار نازل شو انجیلم دا آغے دا پار نازل شو قرآنم دا آغے دا پار نازل شو دے مجموعی اصول یاد ہے آسمانی کتابوں میں مجموعہ اصول جدی اگر توحید دے چاہے توحید قبول کو کنا نظر تورات خدمت ہم کو انجیل خدمت ہم کو اور قرآن خدمت ہم اوکو دانا جی اگر وہ اسراخ لے اخل قطب بیان ہے نشے دا قرآن بیانی کی اندی کی تورات و انجیل را دو کنا ذکر دا طول و اجماعی مسئلہ دا توحید و کنا کدا سے کڑے ہوئے کنا دی بچاری نو گشوی ادی بچاری دخلے نہ غیر خبر نیستے لا کلو من فوقہم دے سمارات کی گورا دا توحید سمارات دا دی خوا لا کلو من فوقہم دی بخوراکو نکڑیو دا برے دا اسمان رزق وقت وقت باران کے دو رزق خدا اسمان نہ دے کنا وفی السمائے رزقکم ومن تحت ارجلهم اولان دی دخپود دینا دا عرف کی بیا راضی خواہ ان دقا سے جملی دی چوالو ان اہل القرآن آمنو واتقو لفتحنا علیم برکات من السماء والارض کدی خلقو دی قومنو چی حلاک شو دی ایمان راوڑے زان بچ کرو دا شرک نا اللہ ایمان پی دا اسمان و دزمک کے برکتو نا را نازل کریو کا نا لا کلو من فوقہم ومن تحت ارجلہم ادی پا دی ملک کے زان لرزق گوری دلتا دا رزق سلی دا غٹل پا شرک باندی تباہ و برباد دے کا نا منہم امت مقتصدان چر تبازی پا دی اہلی کتابو کے یو امت تے چاری مضبوط کی پا دین باندے مکلک دی پا توحید باندے دا خوارا زمانہ کی کا قرآن یہ مستثنا کی خوا لیسو سواء من اہل الكتاب امتن وکثیر منہم ساء ما یعملون اور دیر پا دی کیا گا دی چڑیر بد او ناکار دی آگا عمل چی دی یہ کئی نہم باب اور پاگے کی ترغیب پہ تبلیغ ذکر کی آخری نہم باب ترغیب پہ تبلیغ ولی مسائل ذکر شوڑی رو ہر قسم آخر کے پیغمبر توی دورہ سوا ضروری دی رسول دی ڈیر تاکیدات پکی کئی اور دی آیات کے یو سو موانع ذکر کئی چہ دعوت چہ خلق نکی نولی نکی یو دا دیو جنہ نکی چہ غیتے سا اہمیت نہیں معلوم ضروری خبر ہو چاول تو ضروری او ہے نبیا وے کہہ کن مجھے تو ضروری نہ ہے کن خلق وہ کنا چہرہ ضروری خبریں پکار دی اتا سو جگڑ جوڑی کری ضروری خبریں سری خلقوں کے اتفاق را وسطل اتحاد را وسطل نہ ضروری خبریں کنا اور چدین خلق جگڑی دی اور جنگوں نے دی اگیلا روغ اصل حکول پکار دی دا دیتا میں ضروری خبر ہے او مسئلہ توحید دیتا ضروری نوی بس جانم نا بس نیو ضرورت تے چی محسوس چی بیا دعوت کی گئے دیم دارے چی دا خلقو دا خبرو دا خلقو دا مشکلات دا وجہ نسلے مسئلہ پری دی چیر دا خو بس زن پا بے باندے جنگ قتل دینو تا خو ایدہ سے مسئلہ دا خواب دریم دائی چکلے او سڑے مسلو کی طرف وقت پورے وی شڑی او بیا رست پری دی ولی وی سوک منی نو سلا سے جان لکار اس سے سوک نہ منی نو دا ہوئی اسے کار دے بیا نو دریو او ذکر اللہ کئی چھ گورا درے سرستا سکار نشتا یا ایو الرسول بلغ، اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارسوان، امر دے سور سوا، ما انزل الیک من ربک، تمام اغدن چنازل کو شتا تا درستانا، ما انزل چکم نازل شوی دی خبر اسے کنا نزانو اپا کسا نجوڑا ہے کتا تا خبر دیر قیمتی خکاری اور دیر ضروری خکاری ہونا چی ما انزل ندا نسو ضروری شوخا ضروری سدی اغدی چی اللہ نازل کری دی ضرورت یا سمر دی دردی جملے نہ معلومے گی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کچرتا دا منزل دا اللہ طرف نہ ان رسول نہ تحفل رسالت پورن کو تحفل رسالت ان رسو پیغام دے ان رسو فما بلغت رسالت کا سو مطلب ان مطلب دارے کے چرے پیغمبر دا دین نہ رسولے نہ رسول نو کنا رسالت خود ہی تو ہوئی دا پیغمبر رسالت موقوف دے پداوت سے توحید باندھے الب رسالت رسالت دی چی توحید پہ کی بیان سے نگور چی بغیر دا توحید نہ رسالت نہ دے رسالت نہ بغیر دا توحید نہ بتا چاہ ایمان سے ایمان سے ارے کیا علم بس علم سے رسالت یا موقف کو پدی باندھی اگر مفسرین ہوئی جو علم تفعل دا خود بلغ کو مقابلہ کی دا سے پکارو کہ علم تبلغ فما بلغت رسالتا وہی بیا نقصان دا کہ شرط و مشروط یوشی کی دو فعلم تبلغ کتاو نہ رسول فما بلغتا فدی سمانا شو دا خو تکرار راغ دیا کنا نو دی وجن علم تفعل کو چک دا اسی اغا مطلب دے چھر علم تفعل مانا خو بدغا کو کنا خا چکا جرتا ان رسو دا اللہ پیغام نو فما بلغت رسالتا تا خپل رسالت و خپل پیغام ان رسو بیا ہم پکی اغا اشکال شتا کنا خا اشکال حل پدی کی چوئی دا بہت سر وے علم تفعل کچرتا ان رسول جمیع ما انزل جمیع ما انزل طول اغا سوچتا تنازل شوی دی اغا تا ان رسول نو بس تا دا اللہ پیغام ان رسو انہیں پدی نکی چتا بگی بازی ارس ہے بازی پری دی نا لکسن چی دام حل قادت تے وی طول بسوک کئی دا خو یو خپل ځان ته ګورو چې سکول شو هغه بکو اجن شو کول نه هغه پاتې نو الله پیغمبر ته وی چې نستا حال دا دی چې ټول ما انزل کدا دی ان رسول نستا رسالت ادا نشو ستا حق د رسالت ادا نشو دې ضرورت شي کنه ها چې دومره ضروری خبره ده او دې کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حدیثو چې بخاری نقل کړو چکہ نبی علیہ السلام پخپل دعوت کے اور تبلیغ کے چرتے ہو خبر پٹو لے کا نا نیدا آیات بے پٹکڑے ہو زگدی کی خواہت ڈھیر گران کار سے کندا ہو ڈھیر گران کار یوم صلی رسول نبی اٹول دن رسول دا ہو ڈھیر گران دا نو کسی پٹو لے نہ دا بے پدی بے پردا چولی ہو بیا بچا تپتا نو چکن دے دا اللہ طرف نہ پدی باندھنے مکلف دے چه هر خبر برا سه هر خبر خلق ہوئی چه دیکھ واتا ندیوی لی قرآن کی نا نا نا اگر تا جسر آگلی لی گنا حویلیو کچاوی چه نبی علیہ السلام پا خپل دعوت کی خپل دن کی او شی پا ٹکڑی لینو فقد آزم علی اللہ الفریتا دے پا اللہ بانے دروغ جو کرل ذکر اللہ و طویلی چه بلغ ما انزلی لیکا من ربک اور سوا او اگر رسولی دی او دلتے او تنوی چنا اگر با کس رسولی دی سن دی رسولی نوی دے پا اللہ درو جو کرنو اگر دویم وہم چرا تو چیزکا نشو کولے مسئلہ چی خلق خلاف دے خلق مقابلی کی مشکلات دیری گی نلاوی واللہ یاسمک من الناس اللہ بدی بچکی دا خلقنا دسنا ان یقتلوکا دے اسر بچکی با اللہ تعالی دا خلقنا دیتا تو سنشی ویلے تا ستا قتل نشی کولے دا مطلب ذکر بدی اشکال لے جسنگے بچ کرے دے غبان کے خواہد مصائب راغلی زخمی شیم دے وشتے دے وینے تولے دا پندو نا بیولی دی پتوائیس کی ازے پزے نا عصمت نمراد عصمت دا قتل لرے کا نفع دے نمخ کے با صحابہ کرام اولارو دے چوکی دارے دے پارا خوچی دا آیت نازل شن نبی علیہ السلام ورطوی اذهبو زے اسو اللہ زمان حفاظت کئی استا استا جت نشتکا نا اللہ دے حفاظت بقومت خلق سکے خلق زدی موارے ہو درے موہم داو چی بیان کوسو کی نمانی بیان کوسو کی نمانی نو بس پری بے دنو اللہ وی دا خود ما کار دے ان اللہ علی اہد القوم الكافرین تسمت لفظ چیدے کافر تا ہدایت کوما یقیناً اللہ ہدایت نکی قوم کافران تا تس ہدایت کر سکار نشتا چی چاہو من اللہ کون نمان اللہ تا خود پل غال خلاصول لی دا ترغیب و پدیدی وجوہ سرا تاکہ اس دما انزلی اسو نمونی بیانی خواہ چما ان ضلع سدی سو آسانی مسلی دی کا گرانی مسلی دی خلق پہ خگنی کا بد گنی خدا پک یوم سلر کل اہل کتاب لستم علی شین وعد اہلی کتاب اتا دی مولانا تخمخ کے ہوا ہے کہ مولانا دا تال تو دان نس جوڑ کری دی دزانہ دین جوڑ کرے دا سکو ہے دا لکی ختم دے ہو دا ور مڑی پس ختم دے دا سورۃ تغابن ختم دے از سورۃ یاسین آ پکشتے لست ما لا شے دا سوی دا گران خبر ہے جتے چاہتا ہوئے جس تا دا دین نہ دے لستم نئے تا سو علا شین پیس دین باندے حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم سرغ پورے چتا سو پورے داسمانی کتاب حق نہیں ادا کرے کہا توراتو کہا انجیلو کہا دا قرآن لے سو پورے چتا سو اغا دن پا دنیا کے نیخ پل کرے کم چی داسمانیو کتابونو دن دے طول پاغی را اسے دن خونشت کا نفع قرآن بار بار دا ترغیب بور گئی حدیث ہوئی دیوی عرب جگڑی تے پیدا کی گنو مونگ وایو چدا خلق دا سے کنا پا نرما لہجہ باندی پا حکمت حکمت باندی پوشی چا جگڑے سے ہم جوڑا نشی او دا خلق اصلاح اموشی کنا یہ روی دا خود تو دا سے خبر رکھائی چی لکا پیغمبر نشو کول دا کا دا غنا خو پا گڑیر جگڑے ہوشوی دا باغا پا حکمت نپوی دنو دور جگڑی بل چاکلی تا سور جگڑی کلی دا نبی علیہ السلام کو ٹول عمر پا دے کے تیر شو دا نبوت درش کال عمر ہو اب دے کے سوک اتلس یادی سوک یویش یادی چی زمرہ غزاگان جہادو نے اکڑی جی کنا دا آقا پا حکمت نا پوئی دنو پھر آقا وقت کی خود تپو کاروی چی دا حکمت نا دے کارا وستے وی کنا اشار تنوی جوڑ شوئے دا رضی خلقو وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ او خام خاضیاتی با دیر تا پا دی کی ما انزل الیک من ربکا اگا قرآن چی نازل کرشتا تا درفتانا صبح تا زیاتی تغیانا و کفران اگی با سرکشی کی و اگی با کفر کی او تا بہت بیان کئے مشر با نجوڑی گی تا قرآن پا دین دلوی خوا چکلتی بیانین دا سی خلق بئی کٹ منہم منہم کثیرم منہم دیر با بکی داس مطا لگ بوم نہیں کنا چستا بیا ہم سو طبیعت خوشی کنا چیزا خود ودری کسان دی لگیا وی نا دیر خلق بدا سی چیغی با نفرت کی سب پا عوامو کی سب پا مولانو کی سب پا ڈاکٹرانو کی سب پا انجینیرانو کی پا ہر دے کی اگر وہی چیر رو دا تب کے ناشنا مسئلہ اکڑا بولے دان اور نہ پوئے گی نہ بس اگی بت گیا نہ کو فرق ہی کا نا دا سے حکمت ہو نشتا چتما سلو کے اٹول خلق در باندھ راجا مشی داؤ کتاب نکلی وہ ادے نسبت کرو چار سوپ چلے خود روک جن دے ادا دے پل نم و شہرت کی بحال کو کے چم دن بیان یوم و سرد چا دشمنی نشت دے ٹولتے نہ خوشحال دی فالم انہ مداحن فالم انہ لسن غلد فالم انہ مختلط جو مقام کی ویلو امام فضیل ابن عیاد امام سفیان سوری دی ویلو کا نفع چیزار ایت عالما محبب فی الجیران ومحبوب فی الاخوان نفعلم انہو مداہن چیزاسی عالم دی ویلو چیچا پی رکول خلق خوشحال گاونڈیان دیو کو پردی دیو کو خپل لی ٹولو سر محبت ساتھی ٹول کو نز محبت دے تو پوش وچ دے مداہن دے دما سلن کرے دما سل اکڑا کنا ابھی ارس تو تدا سرو رو دا خلق لٹاوا کدا مر کرے پکی پیدا شو دا خود مداہن دے کنا وقت ٹیم ٹیم پاس کی ہا طغیانم و کفرا فلا تاس علی القوم الکافرین نمغم جن کے گا پدا سے قوم کافرانو کدی کفر کئی تب دے بان غم جن کے گا ما چی مسئلہ پری دے چی سوک منی نانو دیر مولانو مسئلہ پری خواد شیخ مر گریو اب اس خبر ہے پری خواد نا خواہ خواہ کی تلان دے کے اوپا نوی کلی کے اوپا نا غم مر گریو گورے خواد اب اس تابا نوی چی دی کلی کے عالم شتا اجی دبوس بہتے ہو کچی تاولی درس پری خود تاولی دا توحید خدمت پری خود نہ جواب بیسو یہ منگا کان نہ ڈیرو ما نہ بدا گئی جواب تھا جی تمہیں منگا کان بھی کرنا تھا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى قیدب یعنی ٹولتا بے شکا کسان چیزان تمومنان ہوئی او کسان چیزان تا یہودیان ہوئی نبور اور پسی نمبر دا نسوارا ہو نسوابئین مخکش ہو ابھی اب بل شکل باندے رہا ہو وسوابئین امن ہوئے وسوابئون ہوئے نبور ایو خب بیزایت رالے نورو آیاتونو کی اوشان تی دی کی بل شان تی دیوی دا دی دی دن تی اشارہ اکرا چدا بکڑیر ناشنا خلق دے دا ناشنا خلق دے ذکر دار چاہ دین خراب ہو خود دی غبیا دیر خراب ہو دی پا غا کفر کی و زیادتن فی الکفر ذکر دا سی او قوم ہو قرطبی لکلی ہو یو مقام کی چیز یعبدون الملائکتا و یقرؤون الزبورا و یصلون الی الکعبت منز بے زمون دی قبلی تکو عبادت بے ملائکو کو اور زبور کتاب فخنا غب الوسط و حضوم ان کل دین ان شے ان ہر دن نے ایسے ٹکڑے راغستے زن لے دن جو کڑے ہو دو نہ ملنگان آگا کنو پسوابی اون ون سوارا وی سایان ٹول تدا قید دا من آمن باللہ والیوم الآخر سوک چیمان روڑی پا اللہ باندی پر از داخرت باندی و عمل صالحا عمل کی پسنت ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبس يري پدي باندي او نبا غم جنشي دا قيدة ذكر کر طول تخا فرق يب ذكر کر چه دا طول و نجات پدي مسالة كي دخا کسو قوالي چه منگ اتحاد کن اللہ وراش پدي مسالة با اتحاد کی گی طول با مومنان شی او یهودیت و نصرانیت و صحابیت بطن ختم شی دا نمون با طول یو نم شی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل يقينا من اغسط وفقواد بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا رالي قل يوم ديتا پیغمبران كلما جاءهم رسول هر وقت كي چرانا رديتا وزي مشان پیغمبر بما لا تهوى انفسهم باغا مسلا باندي چنخ خولا زلون دو دي بقرہ کیم دا سی ویلو خا چی دا مسئلہ دا سی دا کنا خا چی زرون نفا خین لا تحوان کو سخم زنطا و طبیعت تبا نگو رہے دکا طول خلق حلاک شوئے دے چی اغیخ پل طبیعت پسی تلی دی ادا مسئلہ خو طبیعت نمانی دیکھے بدا اللہ کتاب تا گو رہے دا پیغمبر دعوت تبا گو رہے نالے بے منلے شکا فریقاً کذبوهم یو ڈلے دروغ جنکل دا انبیاء و فریقاً یقتلون او بل ڈلے او اجلا اوسیم وجنیم یقتلون یہ ذکر مزارے راولا چدا کار خو تروس جاری دے اگر خوصم دا کوشش کی خواب چی مسلمانان قتل کی و ختم کی دا ولی دا کارو نکول انبیاء قتلول دا انبیاء و تکذیب کول دا غدیر لوی جرم دے وحسبو اللہ تکونا فتنتن اگر دا گمانو اللہ تکونا فتنتن چن دے دا قتل دا انبیاء و سجرم اگر دیتا گنانو اکن اخبل احبار و رحبان و طویلو چی دے کے دیر ثواب دے اگر چرتا دیتا فتن جرم و گناہ و طویقہ چی دا حس تکلیف نہ دے یا دا مطلب وحسبو گمانکو اللہ تکون فتنتن چی دا دیو جنو کمون باندے عذاب نرازی فعمو و سمو راندو کانش کوئی دا خلق ہوئی کا نخواہ یو سڑی چی بالکل دا سکارو نکوئی چی دا عقل و نقل نخلافی نخلق ہوئی دے رندو کون دے راندو کانش سمتاب اللہ علیم بیا اللہ میرے بانی اکڑا پدی باندے پدی امت پدی کتاب سرا پدی پیغمبر سرا دیو تراو لے گلو چکا دیو مند سمامو و سمو کثیر منہم بیا کانشو راندشو دیر دا دین لوگو کسانو بگی جتا ایمان راوڑی او قعادت و عمل بیاوم دیو کو واللہ وصیرم بما یعملون اللہ لیدن کے دفاغ عمل چی دیئے کئی دا دویم مسئلہ دا ماون زلہ دا چی بلغ ماون زلہ نیو او رسولا چی لستم علا شیئن سمرگرانا خبر آوکا چی خلق تا تناستی چی دے وہ سمون تا کل کل مسئلے کئی خوشا لئی کنا او چی تبی شورو کی کنا چی خلقو تاسو کی دا کار شرک دے دا کار شرک دے ناری برو رو پیرا ٹولی رو رو بس آدر را گنڈی زیبو دی جماعت ناو گوری کی بہا دا غڑی را گرانا خبر را کنا دا دویم مسئلہ دا لقد کفر اللذین قالو یقنن کافران شوی دیا و کسان چویلیو ان اللہ والمسیح ابن مریم چی بے شک اللہ بل سوکن دے عیسیٰ علیہ السلام زید مریم دے یعقوبیو توی بید آغی عقیدو عیسیٰ علیہ السلام خدای دے بس و فرق دا دے چی دلتا بزمکی نو عیسیٰ یو چی اسمان نو کشی نو خدای وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبداللہ اس دا انبیاء دعوتو گو رخا چیر دے خلق جدا کفر شرک کاؤ کنا چی انبیاء و تا کما مسئلہ کولنو دی خو کبر و شرکو خو چی انبیاء و تا سویلیو کاغی و تا سبل سویلی چتا ادی نی پوشوی اللہ گور دی عیسیٰ علیہ السلام دعوت گور اغاو تا سوی دی سکول ویلیو عیسیٰ علیہ السلام چی ابن اسرائیلو دا اللہ عبادت کوئی چی زمان رب دے استاس رب دے دا خبر والو بلا خوچانا دا کڑی خواب طول انبیاء دا مسئلہ کرنے اگی وہ تدخدے دے عبادت ویلیو چی دا اللہ عبادت کوئے زمان رب دے استاس رب دے او دیم و تویلیو چی گورے ای خلقو دا شرک حال اگو رہ کرنے انہو شان دا دے من یشرک باللہ چاچی اللہ سر شرکو کم فقد حرم اللہ علی الجنتا نو حرام کا اللہ پاک باندے جنت حرمت لغوی مانا دا اگر حرمت ندے چی تو بے منی گورے تک مونگ چی دا اللہ حرام حرام منو دا اللہ حلال حلال منو ناغیب ہم دا سکوی نا دا خود مانا دا بندوالی دا لغوی مانا دا حرمت شرعی تینا ندے مراد بندی ایک پاگی باندے خپل جنت چی دین شتنی جنت ومأواه النار زيد دوامشا دو سيدو غورد ومال الظالمين من أنصار نبي دي ظالمان فارس ومددگاران نا عيسى عليه السلام بداري مددگار شين مريم نا نور احبار ورهبان غيخو فتمو كنا دريما مثلا لما انزلا چگور ما انزلا دیتا ویلشی تم چی ادرے گنوے یا ایو الرسول بلغ ما انزل ایلیک تو خوال داغی ما انزل نمونی اگورا کنا قرآن کے ساتھ چی طولو کی رد منکر کنے دے رد منکر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ یقیناً کافران شوی دیا وکسان چویوی چی اللہ دریم دے دریم خدای دے دریو خدایانونا دا وصروائی چشکال بن راضی ثالثو الہ من آلہ ثلاثہ دریم الہ دے دریو آلہاونا دا ذکر صورت مجادلہ کی بیا راضی چلا رب العزت ہوئی ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسہ الا هو سادسهم نہیں جرگد دید دریو تنو مگر اللہ اور سر سلورم دے اند پنزو تنو مگر اللہ اور سر شپگم دے وچی دا آیات راگ نو خلق ہوئی چکا چرے بالفرض منگا دا سے ہوا آئیو کنا دری تنہ ناسیو امونگا ہوئی چی ورمون سر سلورم خدیش دے یا امونگا ہوئی چی پنزم من شپگم من سر خدی دے گوری خواد آگا با حاضر ناظر گنو فدا با شرکی نا تاسو خو صرف پا دی لحاظ سروائے چی اللہ مونگ سردی دا علم پا لحاظ سر تا خو توحید دے چی سرائی پا اللہ عقیدہ ساتی چی اللہ ہر زیمہ سر حاضر ناظر انا سواراو چی ویلیو اگی خود علوہیت خبر کولا چی دری آل حدیث ندریم پاک اللہ دے ذکر ستاسو داغی میں ان کے دیر فرق دے خواہ ان اللہ ثالث ثلاثہ بلدان چی داغی آیت مطلب داو چی نئے تاسو دریتنا مگر سلورم اللہ داغا خبر الٹوا تاسو سر اللہ شریک دے کدرین وغا سلورم دے نو شریک دے دے سر کسلور یا پنزے نو اغا دا سر شپگم دے نو تاسو سر شریک دے دا خو تاسو ندی ویلی کیا دا سر سوک شریک دی شرک زکا ندے آخو دا آگے غاری خبر دا او اللہ مون سر پا حرسو کی شریک دے اللہ مون سر پا مجلس کے پا مشورہ کے جرگہ کے او پا مال کے او پا بدن کے او پا اولاد کے حرسو کی دا اللہ براہ دا کنا آخو دا مون پا حرسو کی صدار دے حرسو دا آگے دی مالک دے دا دا غینا شرک نجوڑی گی آئین توحید دے و دا دی طرف نا چطوئے چی مون ورسر شرک عیسائیانوی چی عیسیٰ علیہ السلام ورسر شرک دے مریم و دی تا شرک ویلیش ویلیو چی اللہ دریم الہ دے دا آلیہ و دریونا وما من الہ الا الہ واحد او حال دارے چی نشتا اس سوک مددگار مگر یو اللہ دے یوازی نیسا علیہ السلام دے من مریم ندریو وَإِن لَمْ يَنْتَوَ أَمَّا يَقُولُونَ كَمَنَ نُشُو فَذِي اخْفَلُ خَبَرُنَا چِوَائِي لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ خام خواب اورسی دیسوئی چے اس پر وانشت دے وَحَسِبُوا اللَّهَ تَكُونَ فِتْنَةٌ چھ دے کے عذاب نشتا اللہ وشتا دے بکی اوبرسی ہا کافران تفدی کے عذاب دردناک افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون اللہ وی سمرا سانا ہدایت سمرا سانا ہو دزرنا کار رستل غاری و دجبینا بس افلا یتوبون دل سر لگی ویستغفرون دجب سر لگی دی اولی نخ پیمانا کی گی پزرونو کی نتوبنو باسی اللہ تعدخل گناہن ویستغفرون اب خلو لن غارد اللہ نفجب باندی اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کن کرے مہربان حقیقت خید عیسیٰ علیہ السلام ذکر آخری مضامین دی او سورہ مائدہ کے ٹول بحث ددیو شکن تھا سنج سورت نساء کے عیسیٰ علیہ السلام حقیقت و تفیقہ چکتا سوئے چمنگ پہ عیسیٰ علیہ السلام باندھے اگر ایمان راوڑو چ اللہ تقبل و منظوری نہ غدائے مل مسیح ابن مریم الا رسول کہ دی چ توبہ استی کنا نو سو تم سلخو دل غواڑی کنا چ توبہ ویستا نو سو تا دا دعوت ورکولش چن دے مسیح عیسیٰ علیہ السلام زید مریم سن دے نہ دا اللہ زی دے نہ اللہ دے نہ دریم ددریو نہ دے الا رسول صرف دا پنفی کی دغه دری واړ راغلی ځکه دری واړ مخکې ذکر شو کنه ښه چې عیسی علیه السلام د الله زی هم نه دی الله هم نه دی دریم د دری هم نه دی نو څه دی الا رسول بس رسول دی الله را لېږلی وما محمد الا رسول هغه څه دی قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوي دي مخکې د دنه پیغمبران داغی تپو سو کہہ کر چہری سو دیم داغی پشانت دے آ بندیانو محتاج و اللہ تا اللہ علیہ رسالت ورکڑو دام داس و امو صدیقہ مور دو مریم چواڑی رشتی نوا صدیقہ وان پورا پا انبیاؤ کے لوے مرتبہ در رسالت تا نو عیسیٰ علیہ السلام لے گا مرتبہ ورکڑ کنا الا رسول بے دبی خن کرے اولیاء کے اعلی مرتبہ صدیقیت تھا بولے ابو بکر صدیق نو بدابو رب السوکو پا اولیاء کے مرتبہ تو ہن رسے نو حضرت مریم نے دا اچتا مرتبہ ورکڑ چی بیا سو کنو ہوئی چتا سی بے دبی کوے بے دبی نا ان کو اللہ بندیانو اچت مرتبہ ورکڑے صدیقہ دے شان ذکر کا دی کے رد کو یہود چہری ظالمان ہوئی ویرا اغیتم ہوئی تاسو مسلمانان وائے دیر غلط نسبت ہو تو کئی کا نا دے پاغی رد کو وہ سرت کی پی سایان چدی کا مرتبہ تو رسولو چبس ہوئی دی بند دائرے نے تلی دی الوہیت ترسی دلی نے خوراک تا جتا نی ابو تاجت نی نور سو تاجت دے بس نخدایا نے تو جوڑ پکڑنا بولے چی بندی نے خوراک بکئی کا نا یا اکلان تعام دادوان چیو مو روزی دی و خوراکو نکول خن چی خوراک کی نو بس پوش چی دے بار سو تا محتاج انسان جس عمر ضروریات تھی کنا دے ضروریات ست ہوئی کہ بس دا گیڑ کار پہ کی گی نظر تو دے ضرورت ہوئی خا کہ پیسہ دا او کو تجارت تے کہ مزدوری دا کہ نوکری دا ٹول دا دے دا پار دے چی سو خرو سوس کو بس لگا شیر گورا دا دے پوجہ باندے عرصہ تا محتاج دے دا دے احتیاج یا منبع دا خا یا کلانت سوام دا کہ دے ذکر کرا خا اگی خوب خوراک نہ کول نہ اگی عرص تا محتاج ہو یہ پخانو پیران ودا چل کاو خا دیو دا خپل موریدان پا مخ کے خوراک نہ کاو بولی زن الوحیت تا رساو کنا تا خو اللہ دے چی خوراک تا عجت نشتا دے دیو ہم دا خپل موریدان پا مخ کے اگی تا بے خانکو نا ڈکلو اڈوڑے بے اور تا بکی ما تکلا چوری بے اکلا ادے بلڑ تب کے ناست تسبی بہرا چاہ بوئی چی پھر سے وہ نہ نہ دیکھو نہ پورے کرنا دل روحانی رے زکرا دی پیدل چی روحانی رے زکرا دی دے بیا جت تسل دی ہاں دے بیا لیٹرین تفریح نہ دے بولے روحانی رے زک بولے ویرا جی کرنا انظر اگورا دا اللہ رحمت تا کیف نبین لهم الآیات چلا وی سنگم بیانو دا دید پار دلیلنا دا توحید تعجب دے دل رب العزت دی دعوت تا خبل پلا تعجب دے دی مشرکین دی شرک تا ثم انظر انا یوفکون بیا دیتا ہم گورا دے عبرت پا نظر چی دی کم پلا اول ٹکڑے شو کم پلوڑ ٹکڑی شو دا اس کار رد دیکھا مکی کو دعوت ورک جی عیسیٰ علیہ السلام حقیقت جا رہے تھا تو خبر دی عیسیٰ علیہ السلام شروع دا ترخیر پورے تھا نو سرت کی پدیبان نے قل او آئے تا تعبدون من دون اللہ ایتا سو عبادت کوئے بغیر دلانا ما لا یملک لکم ضرر ولا نفع ابن جریر ہوئی چی ما لا یملکو کہ عیسیٰ علیہ السلام رات دے داغ عیسیٰ علیہ السلام او داغ مریم چمالکان ندی ستاسو دا پارا ند ضرر او ند فیدی ند نقصان لری کولشی او ند پا حاصلولشی اختیارات خدا اللہ دی مالک دنف او نقصان دی سر اختیارات نشتر لا یملک لکم ضرر ولا نفع دی بین جریر کو مانا کیو کمال دا دے چکل عیسیٰ علیہ السلام مالک نشو چلی عیسائیان دس فیدور کیا تینا نقصان دری کی نفما ظنک بالاولیاء اغدا ہوئی کنا فما ظنک بالاولیاء اول مشایخ دیزے کی او دیزے کی اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی بیان القرآن کے مسائل السلوک مضمون پر پیش کی ناری کی لکلی کہ فیہ ابطال ورد علی مشائخہم المدعیین للتصرفات برا غوی دا سکا پل دیو بن جان نمانی فیہ ابطال ورد علی مشائخہم الذین المدعین للتصرفات فدی کی ویدید آغا مشایخ و دا پیران و رد دے چیغی دعوی کی چی تصرفات من سرشتے منگا روحانی طریقے سر سکارو نکولشو ویدی کی ویدید چی لیم لکو لکم ضرر ولا نفع چیسا علیہ السلام سر اختیار نشن تاو سر دکم زین را گئے اللہ هو السمیع العلیم اللہ دے اوریدن کے دار خبرے کو پار سبان دے قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم وای چہ اہل کتاب و زیادہ مکہ پہ خپل دین کے حضرت قتادہ اکارہ دی مانا دا سکڑی دا لا تبتدعو فی دینکم بالکل دا تغلو مانے پہ تبتدعو سرکڑ بدعات و توئی کا نام ولی زیادے دے کنہا او زیادے بدعاتی کہ کمی دے ہو کنو آدورا نقصان ندے آگو چی سزائی دربشی آو مابشی و جی زیادے دے ہو کنو آگا نلی دے کیجی بیا کنہا بدعات اغیط ہوئی چی بدین کی زیادی سیزو نئی ہر محدث پا دین کی فی دین کم یہ ویلے دے چی دین کی نئی کنہا نو کوا تو دنیا دے پارد ہر سمر بدعات چکول شنو کوا اگر تم ترقی دا و کمال لے پا دین کی ضرورت نشتا زکا جی دین اللہ کامل کرے رہے کنا زیادہ مکوے پا دین کے بدعات مکوے پا دین کے غیر الحق ناجائز ولا تتبیعوا ہوا قوم مروانے گے خواہشاتو دیو قوم پسی قبلو من قبلو چیغی گمراہ شوی دی ستاسو نمخ کی نامشران پسی روانے اللہ خوئی ضلو من قبلو حقیم گمراہ شوی دی وَعَضَلُّوا كَثِيرًا او خلق ازان سر دیر گمراہ کرے در سن گمراہ شوی دی وَضَلُّوا عَنْ سَوَائِ السَّبِيل در صحیح لانے نا گمراہ شوی دی دو دلے ذکا ہوئی خوا ضلو چا قائدی مخراب دی عمالی مخراب دی یو ضلالت ہونا دیکھا نا خوا پاقی خلقو بس تاثر روانی دے لاغی داغا دلیل ردو کدیوی چی وجدنا علیہا آباءنا من پاقی خل مشران منتدن اللہ وید مشران تابداری مکوئے لعن اللذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیس ابن مریم دا پی یوم دعاو دعوت دی نسوارا ورد کی دیویلیو چیز من مشران پیغمبران تیر شوی دی چې نحن ابناء الله کې یو معنا دا و مونږ د هغې اولاد یو زمونږ عمل ته حاجت نشته. نو قرآن دې آیات کې وایي وی ظالمانو تاسو خو د پیغمبرانو خیرو والی یې تاسو وایي چې مونږ اولاد یو تاسو ته عیسی علیه السلام او داود علیه السلام خیرې کړې وې کنه د هغې خیرو په وجه تاسو په لعنت شوي یې کنه تاسو وایي چې مونږ د انبیا او اولاد یو دی ردو که په دې باندې ښه دې ډېرې دعوې کولې د خپل زهد او د تقوا لعن الذین کفروا فلعنت کړې شو هغه کسان چې کافران دي د بني اسرائیلونه علی لسان داود او عیسی ابن مریم په ژبه د داود علیه السلام او په ژبه د عیسی علیه السلام چې دوی د مریم دی داود علیه السلام هغه چې هغه ورته وایي ښکار مه کوئ هدې ښکار کوه نو شادوګان چې جوړ شو که نه دا ورته هغه خیرې کړې وي. او د عیسی علیه السلام واقع دی سورت په آخر کې راځي انزیران تی نجور شوی د لسان معنا یاد آده چه داغی پا جبا داغی دا بد دعای پا جبان ادوی معنا داده چه لسان دا داود زبور علیہ السلام زبورو او لسان دا عیسی علیہ السلام انجیلو دا تی یاد اینا اغی دا زبور پا جا کافران شیو او دی دا انجیل پا جا نو لسان نسوک دا کتابو ناک دا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا په دیو جا چلی نا فرمانی وکړو د حد نه تیرېدل دې غاصل حال دلته ذکر کو چې اهلی کتاب بنی اسرائیل په صحه لک شوې دي په دې یو خبر باندې چې دې باندې عن المنکر نه کو کنه کامر بالمعروف یې کو سلوک دې د خپل مطلب د پاره نهی عن المنکر یې نه کو نو په دې وجه هلاک شنو دې دې کې شیخ الاسلام لیکلی دي چې د بنی اسرائیلو د هلاکت سبب هغه ترک د نهی منکر و کانو لا یتناهون عن منکر ودي چې نه به یې منه کول خلق د منکر نه منکر که شرک و که بدعت و که کفر به آیات الله و کتمان تحریف تا ټول منکراتو کنا فعلوه کی عدیت زمیر راجے دے او یاد خلق تا چدی ولی دل چی خلق قسما قسم کفر و شرک کی خود دی پزرو چی دانرات لچی منی کو لا تناحون لبی سما کانو یفعلون بیر بد دیغا عمل چدی اے کی ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا تبین دیر پا دی که چی مرگرتیا کی محبت کی دی کافران سران دا بکی منافقان دی چون برا لی چمونگ ایمان راوڑے ابی ابا دی سر مرگریو وینی تا دیر دا دینا چی محبت ساتی دا کسان سر چی کافران دی لبے سما قدمت لهم انفسهم بیر بد دی اغامل چی مخکر دی تا دی خپل نفسنو ان سخط اللہ علیم چلا پتی باندھی گوسا شوے دے لبے سما آڈیر بد کر سدے چاہد اللہ دو غضب او دا قہر سبب دے کنا سخط اللہ علیہ اللہ غصے طویل شی سو مطلب دی باندھی اللہ غصا کی گی چت داغے او دشمن سرا او کافر سرا محبت ساتے دا اللہ دا قہر او غضب سبب دے کنا فل عذاب هم خالدون فعذاب کے بامے شیم اس ددی سبب بیانی چه ددی کافر و دوستین و سڑے پس بچ کی گیا را دیر خلق ہوئی گنا ویر من گوم خوشا لنیو و چل را لن رازی چه دی ظالمان نو سنگ زان خلاسو سانت نشو خلاسو لنو اللہ رب العزت چل خیدے دے کے ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم کچریدی ایمان راوله پاللا باندې د الله توحید یې منلې وې او په پیغمبر باندې چې داغه د سنت او ثابتداري وا او په قرآن چې نازل کړی شوی دی تا ما انزل الیہ دی پیغمبر تا کدی صحیح ایمان راوڑے گا کنا متخذوهم اولیاء نبیو نیولی دی کافران لرا دوستان چاہیے صحیح ایمان راوڑے گا کنا اگر حالو گو رکنا خوا اگر دی پخوا کے نزی اگر دی دی سوری نظام ساتی صحابہ بخپل جامی دی دی جامون ساتلی ذکر داغی ایمان بالکل سنجیدہ ہو کنا باللہ والنبی وما انزل الیہ سڑے بیا دا باطل پرست سر دوستی کے تعلق ساتھی دا پہ ایمان کے نقصان ولیکن کثیر منہم فاسقون لیکن دیر پدی کے فاسقان دی بد عمل دی دا آخر کے دا عداوت دو قسم اخی مومنان تا اول نمبر اور دویم نمبر چستاسو دشمنان دو قسم دی خدا سو ڈیر سخت دی چرے بد دی باندھے اعتبار نہ کہے چرے دی بے اعتبار نہ کہے اگے تو یہود ہوئی ذکر یہود ہوئی دا قانون ویلو چمو ٹول عمر دا کاری چسوک زمو دا دین نہ خلاف نہ اگی تب ضرر رسو بس نہ اگی قانون ہوئی الایذاء للناس چسوک زمو دا دین نہ خلافی بس اگی اگی تو بیا گورو نا زمون کی وس رسی نو ضرر بہت رسو اور نسوارا چیو کا نا اگی خزڑیو کا نا زکا اگی کی داسی امو چکتاب چرتا مر گئے وشترے بے مکوا مکوا ہاں پیسے والا خو نا مکوا کرنا خزڑی بنتی ہو نرمی پکڑے رکھ دیا اللہ بھی اگی کی احسان شتا اگی تا تو ضرر نہ رسوئی تو اس ایک ہی انتا سر احسان کی ہمدردی کی ندی استاسو دوستے کی نزدیدی او دانور لری استاسو نفا لتجدن اشد الناس عداوتا خامخا اوبم میں توڑیر سخ دخل قناف دشمنے کی للذین آمنو دمومنان سر مسلمانان سر سوک سخ دی الیہود والذین اشرکو دا یہودیان پا کرن بیرے خواہ دا روس وغیرہ چیزی دادی کا نا داڑوں بھی دشمنان دی اوا کسان چی مشرکان دی تد وقت اسم قرآن دی یو زینہ دیر زیاد کری مخینوی لسورة البقرہ کی بار بار ما یود اللذین کفر من اہل الكتاب ولا المشرکین التا یو زیکڑیو کا نا بیا آل عمران کی امیلیو وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم لا دعوات الامراض دلتهم اوي قال يهود والذين اشركوا اخر كبيه سوره بينه كم اوي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين سوسو زايوي لي داولي چوي دي خپل دشمنانو په جن کې نه دا ډېر سخت دي په دشمنه کې دین بدت خیر تما نہ کہہ گو رہا اور حدیث کی مراغلی ما خلا یہودی بمسلم کل چو مسلمان او یہودی چر تزان لشوی دی کنا ندی یہودی تزڑوی لی دی چی قتل کا الا امر نفسه بقتله نفس و طویلی چی قتل کا خود بے وسین و پاتی شوینو ما خلا يهودي بمسلم ولتجدن اقربهم مودة او خامخا اوبم ودير نزديد خلقنا اقربهم نزديد خلقنا مودة فدوستي كي بمحبت كي للذين آمنوا ذو مؤمنان سر سوك دي الذين قالوا إنا نصارى اغا خلقوا چي وائي منغا عيسايان يو نصارى يو یو مانا سر خدا ہے چدا یہود پر نسبت سر دی خودی دی کی سختی نشتا دی کی عداوت کم دے دیکھا ہو پک ڈیر مسلمانان شیو خواہ پر نسوارا ہو کہ ڈیر مسلمانان شیو اور دویم قول دا دے چی ابن جریر ہوئی چی مرات تین آغا نسوارا دی دا حبشی دا نجاشی مرگوری چی اگی ایمان را ورد اور بیا راغلی نبی علیہ السلام سره ملاقات شو نو بس آخو مسلمانان شو اگر خوب یا خود نزدی دی داولی دی دوستان دی ذالک بین من ام قصی سینا دا ذکا چپ دی کی علماشتے قصی سین قصیس بے اغا عالم توی چگا و خلق تدعوت ورکو درس بے کو تعلیم بے کو نظان لبے شاگردان قتلیو بیا و خلق و آٹولو تا قصی سین وی ویدا دا اغا شاگردان دی کن فل پنچریان دی نغی مشعور شو پا قصی سین سرا قصیس بے اغا یو اغا مشر اغا مدرس او استاد باو کنا ویدی که علماشتے کنا و رهبانن او بدی کے حق پرستیرانشتے انہم لا یستکبرون او بل دا خبر دا چی بدی کے لوئی نشتا تکبر پکی نشتا بلکہ تواضع دا پکی انکسار دا پکی دا دیر خصیفت تے تواضع عاجزی اس خی چی سنگ تواضع دا پکی او سنگ لوئی پکی نشتا عاجزی دا پکی گور چی قرآن بیانی کنا دا غزے کے بتا معلومہ کی چدا خلق دیر مخلص خلق دیکھا داغی عاجزی و داغی توازو وسقی فیضا سمعوا ما انزل الی الرسول کل چی واوری دی اغا قرآن چی نازل کوئی شوی دی پیغمبرتان ترا عیونهم تفیضو من الدمع تا بلی دی سرگ داغی چی ڈکی باوی دوخ کنا چی قرآن بیانی دی دا عرضے کہ اللہ دا حق پرست شان ذکر کرے سورہ زمر کیم چہ تک شعر من وجلود الذین یخشون ربهم چہ قرآن واوری کنا سرمنی ابگنی گی او اختفی ادری گی دا علامی دا اثر چہ قرآن پچا باندے اثر بنی اسرائیل کیوں ویلو چہ ذات العالم آیات اللہ یخرون للاذقان عقید اللہ دے یرے نہ پسیج دپریوزی یب کونا جاری فیزیدم خشوع قرآن سر عقید کی یر زیادہ شکن داد نجاشی دربار کے دا سے چل شیو چ صحابہ کرام لمبے ہجرت کرے ہو ددی ملک تا لمبے ہجرت داد مدینے دے ہجرت نہ در سلور کا لمح کیوں او امیر یہ حضرت جعفر و حضرت علی رو رو نو مشرکانو لگے دنو نجاشی بادشاہ تے چغلی اکڑا چستا دے ملک تدا سے داشتگر راغلی دی ال تماکہ کی کار خراب کو اس دل تراغلی ملک بدل اروان کی گورے پا نجاشی بادشاہ دیر عقل مندو راغوی ہوری گزے کوشش کو میں جداری شیا دا شاد گردی نو راوی وقت حضرت جعفر راہ دربار تھا اور جیشی تین تپوس کو چتا سو رشتہ دے عیسیٰ علیہ السلام پہ حق کے دبے دبے خبری کرے اگوی نا منگ خدا کو حق کے دبے دبے خبریں نہ کہوں منگا کو خدا سے جہل او شرک کے مبتلا ہو چکانی تبام سجدے لگولی ونو تبام سجدے لگولی اللہ رحم کو منگ کی پیغمبر راؤ لے گو نمنگ اللہ تب سجدہ پریستو نجاشی تما توی داغی کتاب سو حصہ ویلی شتا تیاد دا چا قرآن نازل شوی ناغو تو سورت مریم شورو کو اغی کی دی عیسیٰ علیہ السلام ذکر را گئی چا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن دے ہوئے ہوئے اگی خنور پویدل نوی نجاشی یو خسن روچت کا ویوی چی قسم پا خدای چی دا دی او دا تورات اس فرق نشتا دے سن چی مزامین دا تورات او دا انجیل ناغ دا دی اس فرق پا کنشتا ایمان روڑو مشرکان ناغ جاسوسان یو شرل دیر با بیزت ایسر حد دی دیر قدر کو زیوال اوار کو اجی کلا پا دبان دی حضرت جعفر قرآن دوستو نو چی دو سر سمر ناس تو پا آغا تخت نو دو طول دوستر گو نوخ کی روانی بی ادغا سی جبیان نبی علیہ السلام سر ملاقاتو شد دو خو نو شوی عمر گلی را لی گلیو او اغی تا پا مسجد نبوی که نبی علیہ السلام قرآن دوستو نو دا اغی دوستر گو نوخ کی روانی بی دا دا علامی دا حق پرست ہے کنا. تفیض من الدم یو مانا دا دکی دوخ کنا دے مانا بیدل اغستر کی را بیدی دا اوخ کنا نا اوخ کی را بیدی دستر گنا خو قلب اکڑے دا دیر مبالغی پو اجبان دے کلام کی قلب دے مما عرفو من الحق ذکا چا حق یو پی جندو یقولون اوائیوس پا دعا کی ربنا آمنا اے رب زمانگا مانگا ایمان رولو فاکتبنا مع الشاہدین قولی کی مانگا دا موحدین سران پر حق چو پی جندے شکل بے ارسوب دا توحید نمخلی کنا خا او سوال کی چی اللہ مانگا دا موحدین مردری کے چاو تپوس کری چی رت لاسو فکر می کرو نکل ہم سوچ کئی فکر کئی تپوس کئی مشورہ کئی مورو پلار سرا کنا مشران سرا اتا سو دغس سمدستی مان راوڑو سمدستی کار بمان کوئی کنا اگی ہوئی ہولی وما لنا لا نؤمن باللہ مونگ سو عذر دے چیمان بن راوڑو مونگ تبا کی دنیا و داخرت دوڑا فیدی حاصل شو وما لنا لا نؤمن باللہ سدی مونگ لرا چیمان بن راوڑو پا اللہ باندی وما جاءنا من الحق وباغي قران كراغي مونتا چه حق كتاب دي ونتمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين مونغا امید ساتو چه داخل کی مونغ لرا رب زمونغا داغي قوم صالحان وصرا يوخم داتا مالا چه اللہ مونغا حق پرستو مرگری کی کنا فدی مرگر کیا دیر زبردست دا بس چدے ہوئے اللہ رب العزت داغی سوال قبول کر فأصابهم اللہ بما قالوا بدلور کا اللہ دی لرا فسبب دغی اعلان فسبب دغی اقرار پورا اقرار زبردست شیر کنا بما قالوا چگی سنگ ہوئے نو اللہ والا بدلور کا اگر جنتنا چبئی کی بلاندی داغی نہرنا میں شبئی پاگی کی وذالک جزاء المحسنین دے واز دی ندیر دیر خلق دے دگا بدل دا دا ہر قسم حق پرستو دا موحدینو چاہیے اللہ کتاب سر محبت ساتلی کنا اللہ دقا جنت مولا تیار کرے کنا دا بشارتو خصوصی پر بسی تخویف ذکر کی اگا کسان چی کفر کرے دے پایا تنو زمنگاو درو جن کری دی آیا تنا وکذبو بی آیا تنا نا دا کفرو مانا شوا خلق وی چی دا کفر سشے دے جرا اسے نا چی مونگ دراش اللہوی وکذبو بی آیاتنا کفر دغی کنا چی تا تا آیاتونا بیانی گی او تین نمانی دین الوی کفر شتا اولائک اصحاب الجحیم ندغا خلق دے جہنمیان نہم باب دے دے پوری ہون او آخری لسم باب دے وقفہ ہوکے